राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 52 अनुसार 27 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है, कहते हैं कि तव माया बस जीव जड़ संतत रही भूलान। आपकी माया के बस में होकर जीव सदा ही भूला रहता है, ये रामायण माया है। तो प्रश्न ये है कि भगवान की माया के बस में होकर जीव ईश्वर की तरफ अनन्य भाव से नहीं लगता तथा परमात्मा सर्वशक्तिमान अहेतु के करने वाले हैं, तो फिर परमात्मा स्वयं ही जीव में ऐसी सामर्थ्य प्रदान क्यों नहीं करते ताकि जीव स्वतः सहज में ही माया से अप्रभावित होकर परमात्मा की प्राप्ति कर ले। इससे अधिक परमात्मा कृपा और क्या हो सकती है, बताओ। कैसी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात, बड़ी बढ़िया बात है। अब जो मैं बात कहूं उसको अब ध्यान से सुने, इस पर विचार करें। कम से कम जिस भाई ने पूछा उसकी विशेष जिम्मेवारी है इस बात में ठीक समझे न समझे तो फिर पूछे। जब तक समाधान न हो तो पिंड न छोड़े मेरा, इसे पड़ जाए। उसकी विशेष जिम्मेवारी है और सबके लिए बहुत बढ़िया बात। हर एक भाई बहन विचार करे तो सबके लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। माया के वशीभूत जीव या संतत निरंतर भूला रहता है, तो वे कृपा करके अपने तरफ क्यों नहीं ले लेते, इससे अधिक कृपा क्या होगी। इसको ले ले अपनी तरफ। तो सज्जनों, बात आती है मन में, वे कृपा करते रहते हैं। किस तरह कृपा करते हैं, उस कृपा की तरफ मनुष्य का ध्यान नहीं है। ये जिसमें जो भूला हुआ है उस भूल में ही जाता है और उधर तर ही जा रहा है, उधर ही जा रहा है। तो भगवान कृपा करते हैं कि उधर ठहरने देंगे ही नहीं। आप किधर ही जाओ वो ठहर सकोगे नहीं। ये भगवान की बहुत विलक्षण कृपा है, बड़े अलौकिक कृपा है। आप जहां जाओ वहां ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना और जाओ अवगतागतं काम कामाल बंदे। आप कहीं टिक सकते नहीं, ये भगवान की कृपा है। भूले हुए हो आप, पर भूले हुए भी टिक नहीं सकते, वहां टिकन देंगे ही नहीं भगवान। ये भगवान की और जीव की झगड़ा हो गया आप में। ये तो क्या मैं पकड़ूंगा भगवान के बच्चों, मैं रहने दूंगा, पकड़ दे नष्ट कर दूंगा, रहने ही दूंगा पकड़। ये बात चल रही है, ये पकड़ता भगवान छुड़ा दे, पकड़ता भगवान छुड़ा दे, पकड़ते भगवान छुड़ा दे। कब तक करेंगे कि जब मेरे को नहीं पकड़ेगा तब तक मैं ये तेरा पिंड छोड़ूंगा नहीं। जी कृपालु है भगवान। देवी येषा गुणममी मम माया दुरुत्तया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया के अंदर थी, मेरे शरण हो जाए तो माया उतर जाएंगे। श्राप कर दिया, देवी येषा गुणमयी मम माया, मेरी माया बड़ी दुरुत्तया है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरे शरण हो जाए क्यों, हे नाथ हे नाथ माया उतर जाएंगे। कितनी बढ़िया बात कही। देखो आप इतने बैठे हो, मैं समझता हूं कोई भी इस बात से अनजान नहीं होगा कि जो अवार परिस्थिति है ये अवार परिस्थिति अगड़ी नहीं रहेगी, ये कौन नहीं जानता है। पहले परिस्थिति वो नहीं रही तो अभी परिस्थिति ये भी नहीं रहेगी, आगे भी ऐसी परिस्थिति वो भी नहीं रहेगी, ये किसको ज्ञान नहीं है। जिस भाई बहनों ज्ञान न हो वो खड़ा हो जाए, बोले, कह दे, बहनों माता किसी बच्चे से कह दे आपके मन में हो इससे विरोध, मानो अभी जो परिस्थिति है ये परिस्थिति रहेगी, ये बिल्कुल नहीं रहेगी, ये ज्ञान किसको नहीं है। जिसको नहीं हो वो खड़ा हो जाएगा, मेरे को पता नहीं है इसके बारे में। जैसे बालक पड़ा नहीं रहा तो नहीं रहा तो जवानी रहेगी, जवानी नहीं रही तो वृद्धावस्था रहेगी, वृद्धावस्था रही तो क्या मौत नहीं आएगी, ये नहीं छूटेगी। कौन सी ऐसी अवस्था है जो कि अवस्था आपकी नित्य रहेगी। इतने बैठे हो कोई भी बोलो, इसमें जिसको ऐसा विचार हो कि नहीं चाहिए हमें ज्ञान नहीं है, ये पर रहेगी नहीं, ये हमें ज्ञान नहीं है, वो बोले। हम ये जानते नहीं है कि रहेगी कि नहीं रहेगी, हमें पता नहीं है, संदेह, ये भी बोलो। और ये रहेगी ही ऐसा विचार वो बोलो, रहेगी ही है तो वो बोलो, और रहेगी कि नहीं रहेगी पता नहीं ये बोलो, और नहीं रहेगी ये है पता तो बोलो, तीनों बताओ। तो ये परिस्थिति नहीं रहेगी, भगवान ने सृष्टि ऐसी कृपा करके रची है कि जिसमें किसी को भी ये हो ही नहीं सकता कि ये संसार रहेगा, ऐसी रचना करी है भगवान ने। रचना करने वाले बहुत विलक्षण दयालु है, सबको ज्ञान है कि ये स्थिति नहीं रहेगी, ये शरीर नहीं रहेगा, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये धन नहीं रहेगा, ये जमीन जायदाद नहीं रहेगी, ये पद नहीं रहेगा, ये अधिकार नहीं रहेगा, ये अवस्था नहीं रहेगी। किसको ज्ञान नहीं है वो भाई बोलो भाई, फिर विचार में आ गई। सबको ज्ञान है, मनुष्य मात्र को ज्ञान है, और मनुष्य मात्र इसके अधिकारी है। जब नहीं रहेगी तो इसका भरोसा करना बुद्धिमानी है। खूब सोचो आप, बहुत ही काम की बात है, बड़ी भारी काम की बात है। ये पता है कि ये नहीं रहेगी तो उसका भरोसा करना चाहिए, उसे भरोसा लेना चाहिए, उसका आश्रय लेना चाहिए, उसे आशा रखनी चाहिए। क्या ये बुद्धिमानी है? ये क्या है? भगवान की अत्यधिक दया है, ये साफ ज्ञान है, साफ ज्ञान एकदम। अरे आपकी कोई चीज चली जाती है तो रोते हो उसके लिए, चली गई चली गई चली गई, अरे चली गई चली जाने वाली, नहीं चलने वाला चल गया। अब आप उसको वो भी कैसे मिले, चली गई वो कैसे मिले, ये होश नहीं होता है कि मिली हुई चली गई, अभी मिली हुई है वो भी जाने वाली है, तू चाहता है चली गई उसको ले रही, कितनी मूर्खता है, हद हो गई। चली गई है नमूना तेरे को मिल गया तो ये सब जाने वाली है। कई माइया कहती है महाराज छोरा क्या वे गलनी माटी रहा, अब पक्की माटी रखी सा है बताओ, सब गलनी माटी रहा है, कोई पक्की माटी का है? तुझे बाप को पता है कि गलती माटी गए है, तो इसे विमुख हो जाओ, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है, एकदम बात है पक्की। इनके पीछे मत पड़ो, इनसे आशा मत रखो, इनसे कुछ लेने की इच्छा मत रखो। अब आते कि ये कैसे नहीं रखे, ध्यान देना। अब ये पक्की बात है कि ये अवस्था, ये परिस्थिति नहीं रहेगी, पक्की बात है, ये तो जाएगी। अब हम क्या करें कि देखो सच्ची बात बताओ, एकदम सच्ची, आपने संसार से क्या लिया है? शरीर संसार से लिया है। इतने भाई बहन बैठे हो, विचार करो, क्या शरीर संसार से नहीं लिया है? अपने माँ बाप से शरीर नहीं लिया है क्या? शरीर लिया है और पढ़ करके योग्यता ली है और खा पी करके बल लिया है और व्यवहार करके चतुराई ली है, बहुत समझदारी ली है, अनेक पद प्राप्त करने के लिए उद्योग किया है, लिया है। तो जो कुछ लिया है वो संसार से लिया है, क्या ये छिपी हुई बात है? कोई बोले कि मैंने संसार से नहीं लिया है, बताओ क्या संसार से नहीं लिया है? महान पाप कर रहे हैं जो मनुष्य नहीं दे रहे, मनुष्य की आड़ लगा रहे हैं, इतना हत्यारा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, ऐसे महान हत्यारे हैं जो इसको आड़ लगा रहे हैं। भगवान दे रहे मुक्ति के लिए शरीर, उसको नहीं पैदा नहीं करना, उसको परिवार नियोजन, ये महान अन्याय है, महान अत्याचार है, महान हत्या है, महान बेवकूफी, महान मूर्खता है, महान बेसमझी है, बहुत बड़ी भारी बेसमझी। ठेका लिया संसार का, ठेका परमात्मा को है, तुम्हारे को ठेका है, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कितनी मूर्खता है, हद हो गई है। इस मूर्खता से कोई मूर्खता नहीं है, आप सोचो, जा बैठ कर ठंडे हृदय से सोचो। अब आ जाता हूं अपने विषय पर आ जाता हूं। तो हमारी कौन सी स्थिति है जो रहेगी, ये समझने का अधिकारी मनुष्य है। पशु नहीं है, पक्षी नहीं है, वृक्ष नहीं है, जलचर थलचर नभचर आकाश में रहने वाला नहीं है, पृथ्वी पर रहने वाला नहीं है, जल में रहने वाला नहीं है, मनुष्य में ये शक्ति है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, कोई कान हो, मनुष्य मात्र में ये ताकत है समझने की। बताओ एकदम संसार ताकत नहीं रहने वाली है। तो जो हमने लिया है उसको बिना शर्त दूसरों को सौंप दें, ऋण उतर जाएगा। अपने शरीर द्वारा, इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा किसी का बुरा चिंतन न करे। अरे देने वालों को बुरा चाहना इसके समान कोई कृतज्ञ होगा? किसी का बुरा न चाहें, किसी का बुरा न करें, भला करें बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं तो कम से कम बुरा तो न करें किसी का भी। जिनसे सब कुछ लिया है हमने, कौन ऐसा मनुष्य है जो दूसरे की सहायता के बिना जी सकता है? है आप में कोई ऐसा? बड़ी ईमानदारी से आप कहते हैं हम दूसरा का हक नहीं लेते, क्या ये बात पूरी निभा सकते हैं? वो रास्ता पूछेंगे किसी से तो वो लेने का आपका क्या अधिकार है बताओ? दूसरे सहायता नहीं ले ऐसा कोई जी सकता है? बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति और सबके संसार के अधिपति मात्र, क्या उनमें जीने की ताकत है कि दूसरे से सहायता न ले दी जाए? आप सोचो अच्छी तरह से। और अब मैं अपनी रफ्तार चलती है तो अब कृपा करो कि अब मत बोले, ये देर बोलने का अधिकार दिया आपको, अब मेरे को कहने दो, अब मेरे बोलने की बारी आ गई है, मैं बोलूंगा। तो ये आपको पता है, अब आप क्या करें? आप तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से किसी को दुख न पहुंचाओ। ये बड़ी सुगम बात है। आप सुख पहुंचावे ये कठिन है, बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, समय लगेगा, पर किसी को दुख न पहुंचावे। इसमें क्या आपकी ताकत खर्च होती है, क्या धन खर्च होता है, क्या आपकी विद्या खर्च होती है, क्या आपकी योग्यता खर्च होती है, आपका क्या खर्च होता है? केवल इतनी बात है कि भाई किसी को बुरा मैं समझूंगा नहीं, और किसी का बुरा सोचूंगा नहीं, और किसी का बुरा करूंगा नहीं। ये तीनों बातें कही हुई है। क्यों? अब क्यों पूछो? क्यों? क्योंकि परमात्मा से लिया है, संसार से लिया है, जिससे लिया है उसको बुरा समझना क्या भलमानुषी है? जिस संसार से लिया उस संसार को बुरा मानना क्या भलापन है? उसका बुरा चाहना क्या भलापन है? क्या उसका बुरा करना भलपन है? बुरा ही बुरा छोड़ दो, आप भले हो ही जाओगे। अरे भले हो जाओगे तो आप योगी हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, भक्त हो जाओगे, हो ही जाओगे। पक्की बात करके देख लो, अब करके देखना है। तो किसी को बुरा न माने इतनी बात है। अब करें क्या, वो करने की बात बताता हूं। अपने ये मैंने बताया, तन से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, पद से, दूसरों का हित करें, ये करने की बात रही। दुख न पहुंचावे और हित करें अपनी शक्ति के अनुसार। वो भी पूरा दे करके नहीं, धन से पूरा दे दिया, योग्यता से पूरी दे दी, घर भी दे दिया, सब दे दी, ये नहीं कहता। सुगमता से आप कर सको, इतना बड़ी सरलता से अपना निर्वाह करते हुए, अपने घर में रहते हुए मौज से जितना कर सकते हो उतना उपकार करते रहो, हित करते रहो, देते रहो, सहायता करते रहो। केवल दूसरों का हित करना हमारा काम है। भगवान कहते हैं, ते प्राप्तवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, क्योंकि आपने दूसरों से अपना हित पाया है, शरीर पाया है, विद्या पाई है, योग्यता पाई है, अधिकार पाया है, पद पाया है, ये कर्जा है। इस वास्ते ये कर्जा दे दो। कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, पापी की मुक्ति हो जाती है, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। पापी की मुक्ति हो सकती है, पाप तो कट सकता है, कर्जदारी कैसे कटे? आपसे हमने रुपये लिए, ये तो आपको दूं तभी होगा ना, ऐसा तो ये दान पुण्य करने से कट जाएगा। यज्ञ करें, दान करें, तो तीर्थ हम जाओ, ऐसे करें, आपका कर्जा उतर जाएगा। कैसे उतर जाएगा? दान पुण्य करें, कितना तो बगीचे लगा दिया, कितनी पाव लगा दी, कितना धर्मशाला लगा दी, कितना सजावट लगा दिया, दुनिया मात्र का हित कर दिया, परंतु तो आपका दिया मैं नहीं देता हूं, वो छूट जाएगा। तो अपने लिया है दूसरों से, इस बार दूसरों को देना है, दूसरों की सेवा करना है। कितनी करनी है? सुगमता से देती है, कठिनता नहीं। लोगों ने हरिश्चंद्र आदि ने तो महाराज भरियो नीच घर पानी, कितने कष्ट कष्ट रहिए। रंत देव ने कितना कष्ट सहा, कर्ण ने कितना कष्ट सहा है। कर्ण की त्वचा है ना, उसको चक्का चीर करके ब्राह्मण बन के इंद्र ने मांग लिया कि ये कवच दे दो, तो कवच को चीर करके चमड़ी सगली चीर करके दे दी। थोड़ी सी उचित जा चमड़ी में खेचो, दे तमाशा कितना हुए है। ऐसे सब चीर करके सब गल निकाल दिया, सही शरीर मांस कर्ण त्वचम त्वचा दे दी, सबकी सब त्वचा, त्वचा कवच था उनका, वो त्वचा कट नहीं सकती थी, और स्वयं काट सकता है, दूसरे किसी काटने की ताकत नहीं है। वसुषेण दूसरा नाम जन्मा था, तो कुंडल काना में थे और सर ने कब्ज था, ये जन्म से ही सूर्य का पुत्र था साक्षात, तो कुंडलों की आभा जाती जहां तक शत्रु भाग भाग जाए वहां, अरे कोई शस्त्र अस्त्र लगे नहीं, शरीर गए, ऐसा शरीर था। तो कितनी कठिन सह दिया, मैं आपको कहता हूं सूक्ष्मता से पेश हो, आप भी भूखे न रहकर दूसरे को रोटी दे सको, अपना कपड़ा पहनते हुए दूसरे को कपड़ा दे सको जिसके अभाव दी गई, रहने की जगह न हो तो बाहर के बादशाह में रह जाओ भाई, इस समुद्र पर रह जाओ, वो देश हो देश हो, जिस देश हो उतना न देखो तो कोई बात नहीं। अब मेरे से कोई रुपया मांगे तो मैं दे नहीं सकता, तो मेरे पर लगता नहीं, कोई कर्ज लगता नहीं। माफी मांगता हूं, मेरे पर ये देने का कौन ही कलंक लगता, कौन ही जिम्मेदारी होती कि मैंने लिया नहीं। लेता तो 100, 200, 500, 1000, 10000 में इकट्ठा कर सकता था कि नहीं, अब बोलो। ऐसा अंगहीन मैं नहीं हूं, ऐसे योग्यताहीन नहीं हूं जो मैं कुछ रुपया कमा ना सकूं। 2 घंटा पढ़ा भी दूं किसी को तो क्या ट्यूशन मिलकर नहीं मिलेंगे? आप इतने बैठे हो कि मैं इतना अपंग हूं, कितना अयोग्य हूं कि कुछ दे नहीं सकते, कुछ संग्रह तो 1000, 10000, 20000 मैं संग्रह कर सकता था कि नहीं? अरे मैंने किया है, भेंट दी है, कथा करी है मैंने, ये भेंट दी है तो ये ले सकता हूं मैं। अरे राजी राजी, आप प्रसन्न हो दोगे, किसी को कष्ट देने की बात नहीं है, मर्जी से जो राजी हो दो, ऐसा मैं ले सकता हूं, वो शुद्ध चीज है। कष्ट दे दिया वो तो आप आया दूध बराबर मांग के लिए पानी, और खेचा ताणी खून बराबर जनथंतों की पानी, तो आप आप दूध बराबर आप देना चाहो उसे थोड़ा लो तो बहुत ही शुद्ध होती है वो चीज। तो ऐसी शुद्ध चीज का संग्रह कर सकता हूं मैं, कभी नहीं कर सकता। अब वो नहीं किया तो कहा कि रहा आप में ही रहा, आपसे ही तो आता तो आप में रहा, तो भक्त पर रोटी मांगो तो दे दिया करो, उनमें आप अपनी समझ दोगे तो आपके बढ़िया नहीं होगा, अगर मेरी समझ दोगे तो निहाल हो जाओगे, अपनी समझ के दोगे तो मेरे पर कर्जा नहीं, वो आप पर होगा, 1 गुणा दान 1000 गुणा पुण्य। 1 रुपया दोगे, 1 रोटी दोगे तो 1000 रोटी आपको मिलेगी, 1000 रोटी खाने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। अरे आप भरपेट खाते हो, आप हक लगता है तो 1 रोटी मेरे भी हक लगता है, क्यों ब्याह कर आगे पूरा खाती पीती रहती है, मैं एक समय आया भक्त पर तो 1 रोटी मैं भी हकदार हूं, ना आपको पाप लगेगा ना मेरे को लगेगा। क्यों मैंने जो संग्रह नहीं किया वो कहां गया? आप भी तो रहा, कहां रहा बताओ? आपके पास उनमें से तो मेरे आता, कल कोई आकाश आता, तो इतना आपने छोड़ दिया तो कम से कम रोटी दे दिया करो, क्या इतने भी आपके बाधा लगती है? बाधा नहीं, आप देते हो, मैं बड़ी उदारता से रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, पुस्तक देते हैं, किराया देते हैं, हवाई जहाज में चढ़ाते हैं, मोटरों में चढ़ाते हैं, और पुस्तकें देते हैं, रहने के लिए मकान देते हैं, आप सब देते हो, देते हो ही। ऐसे ही दूसरों का ही ऋण है, क्योंकि सबसे सहायता ली है तो सब देते रहो, और वो भी कहते हो सुगमतापूर्ण देश हो, इतनी कठिनता नहीं, कर्ण की तरह है त्वचा उचार की तरह नहीं, बात नहीं, रंती देव की तरह नहीं, हरिश्चंद्र की तरह नहीं, कष्ट उठाकर के नहीं, सुगमता से सरलता से आपके निर्वाह में कोई बाधा ना पड़े, आपके रोटी कपड़ा मकान में कोई बाधा ना पड़े, इतने ये देने का स्वभाव रखो कि देना है दूसरे का भाव उसको देना है, जो जिसको चाहिए हम दे सकते हैं वो दे देना है, भूखा रोटी दे दो, प्यासा जल पा दो, नंगा हो तो कपड़ा दे दो, रोगी हो तो दवाई दिला दो, आवश्यकता चीज दिला दो, वो सब मांगे सब तो कैसे दे दे भाई, ये तो सब चीज हमारे हमारे पास है ना, अपने मारवाड़ी भाषा में शिरोली है, शिरोली है, थाने के लिए कैसे दे दू शीर मारो ये और भी है अब किन का मेरे को पता नहीं आओगे वहां मान ले जाओ अरे शीर है वरु समझ लो शिरोड़ी धन है शिरोड़ो सबरम पांती रो है तो सब कैसे दे दे बताओ पांती आप भी ले लो पांती आई मैं ले लू मैं भी नहीं लेता ज्यादा लेता हूँ आपको चाहिए आप ले लो यार तंगी है तुम्हारा वीरबल से पूछा बादशाह ने कि तुम्हारी हमारी दाढ़ी की आग लगाओ तो पहली कौन सी बुझाओ कि दो हाथ तो ये मारू पीछे तुम्हारी बुझाऊ तो पहले तुम मैं ले लू पर थाना देगा थे थाना पहले तुम पीछे ले लूंगा इतनी कर दूंगा और मेरे पास वजह में पहली आप ले लो मैं ले लू क्षमा मांगता हूँ मैंने कहा है मेरे साथ में साधु रहे आजकल तो कहना काम नहीं पड़ता है पहले अकेले रहता अपराध उस समय के मेरे साथ रहो मैं भूखा रहूं तो आप भूखा रहो अब रोटी मिलेगी तो पहले आप खाओ पीछे मैं खाऊंगा कपड़ा मिले तो आप पहले पहनो पीछे मैं लूंगा मेरे जो चीज मिले आपको देकर लूंगा और आप रहो तो साथ ही ले लें पर ये नहीं कि आपको दूर मैं ले लूं आ जाओ साथ रहो और साथ रहने तैयार रही आजकल मेरे बहुत ढिलाई आ गई है तब साथ बहुत रहते हैं साथ नहीं दे पहले मैंने मेरे पास चीज मिलेगी आप ले लो बोलो फिर हमारे पर क्या आकर बताओ जो मेरे को मिलेगा आप ले अब भी मैं कहता हूं बहुत से साधु कहते हैं और तो ग्रस्त तो लोग साधु कहते हैं कि माल खावा है कहला ही हवाई जहाज फिर है त्यागी कहलावा है तो भाई आप या जो हो जाओ थाने मना कब किया फिर है त्यागी है वे तो मैं तो नहीं कहता मैं त्यागी हूं मैं तो ऐसा नहीं कहता हूं अरे मन से ये सच्ची पूछो तो मैं ऐसा मानता भी नहीं हुआ भाई त्यागी हूं त्याग अच्छा लगता है ये बात तो अब भी है पहले भी थी त्याग अच्छा लगता है मैं सर्वथा त्यागी नहीं हूं मैं तो सर्वथा त्याग आपसे नहीं करवाता साथ रहो मैं भोजन करो जैसे भोजन करो मैं कपड़ा पहन जाए कपड़ा पहनू मैं गाड़ी में चलो आप गाड़ी में चलो मैं मोटर में जाओ आप भी मोटर में चलो मैं हवाई जहाज आप ही हवाई जहाज चलो पर इसके लिए एक आदमी नहीं आया एक भी आया नहीं मेरे पास में आए तो इतने बैठे पूछ लो तो अपने सुगमता से हम दे सके जितना दे दे कष्ट पाकर ऐसा देना शुरू कर दो वो देना शुरू करो उसमें एक बात बताऊं जो मैंने कह दी है फिर से ध्यान दिलाऊं आप जिसको दो उसी की समझ उसको दे दो जैसे आपके बहू आई तो भरपेट खाती है कपड़ा पहनती है जगह रहती है आप देते ही हो रसोई के बद में आ गया तो एक रोटी उसको दे दो एक फुलका दे दो फुलका दे दो एक रोटी दे दो एक फुलका दे दो इसमें कोई आपके बाहर लगता नहीं रोजाना एक दो रोटी आप दे दो तो अधिक आपको रसोई बनानी नहीं पड़ेगी जितनी बनानी पड़ती है उतनी में सही कोई उसके लिए अलग मत बनाओ जैसी बनी उसमें सही कितनी सुगम बात है कोई आ जा दे दो पर उसमें शर्त एक है कि उसी की समझकर दे दो अपनी समझकर नहीं अपनी समझो तो फंस जाओगे क्यों अपने लाए नहीं ले जाएंगे नहीं और रख सकते नहीं फिर आप की कैसे इस बात से जो आ जाए उसी की तदीव वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे हे नाथ आपकी वस्तु आपके समर्पण कर दो आपकी उनकी मान कर अपनी मान करके नहीं अपनी मान कर करो तो वह पुण्य होगा मुक्ति नहीं होगी उनकी लेने के लिए पीछे जन्म लेना पड़ेगा अगर उसी की मान कुछ दे दोगे तो आपको तो कोई बंधन नहीं होगा जैसे आप कहीं मेला में गए और दुकानदार से कहा भाई 10,000 रुपया हमारे पास है कोई जेब कतर लेगा ले लेगा तुम रख दो यहाँ पर मैं शाम को ले जाऊंगा तो शाम को आओ लेने के लिए तो देने वाला मानता है मैंने दिया भाई तुम्हारी धरोहर है अरे तुम्हारे पास पड़ी है पहलो दुख पर आयो जोखो दूसरे दो का हाथ में होको और दुख है पहलो